Świetny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiarygodność i konkretny program to według premiera zdecydowało o wygranej PiS-u w wyborach do Europarlamentu. Szef rządu odniósł się też do planowanej rekonstrukcji gabinetu. Ktoś mógł zachęcać Marka N. do ataku na szkołę w Brześciu Kujawskim. Na jego profilu w internecie znaleziono wpisy nawołujące do strzelaniny i ludobójstwa w Polsce. Zajrzymy też na Wyspy Brytyjskie i sprawdzimy, co tam mówi się o wynikach wyborów. O sukcesie PiS-u w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdecydowała wiarygodność i konkretny program oparty o tak zwaną nową piątkę. Tak mówi szef rządu Mateusz Morawiecki. Jak stwierdził, Polacy chcą spokoju, normalności i nowoczesności. Prawo i Sprawiedliwość stara się to dostarczyć, powiedział. Premier w wywiadzie w TVP Info mówił też, że jego zdaniem działania PiS-u zachęciły część polskiej emigracji do powrotu do naszego kraju. Wiarygodność i konkretny program, który oparł się o naszą piątkę, o piątkę Jarosława Kaczyńskiego, o nowe propozycje obniżki podatków, podatku PIT, o zerową stawkę PIT dla młodych ludzi do 26 roku życia. 116 tysięcy osób w ciągu roku wymeldowało się i wyjechało z Wielkiej Brytanii. Ogromna większość z nich do Polski. Szef rządu mówił też, że w ciągu 2 tygodni zapadnie decyzja o tym, kto wejdzie do rządu za ministrów, którzy jadą do Brukseli. Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego z wynikiem 45,4% i zdobyło 27 mandatów. Dalej Koalicja Europejska 38,5% głosów i 22 mandaty. Kolejna jest Wiosna Roberta Biedronia 6,1% i 3 mandaty. Zapowiedź strzelaniny w szkole w Brześciu Kujawskim, której sprawcą był Marek N., pojawiła się wcześniej pod zdjęciem na jego profilu w mediach społecznościowych. Ktoś napisał po angielsku, tu cytat, to zdjęcie sprawia, że myślę o strzelaninie w szkole i ludobójstwie w Polsce. Sprawca odpisał, to dobrze. Wpisy te pojawiły się w sieci 3 dni temu i później zostały wykasowane. 18-latek dzisiaj zaatakował w szkole w Brześciu Kujawskim. Oddał kilka strzałów i użył przygotowanych wcześniej przez siebie petard i innych materiałów, które można uznać za wybuchowe. Sprzątaczka i 11-letnia dziewczynka mają rany postrzałowe. Przeszły operacje. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna leczył się wcześniej psychiatrycznie. Po ataku został złapany. Może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych. Słuchowisko Wielka Improwizacja Wojciecha Tomczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego oraz spektakl Wesele Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego zdobyły Grand Prix w festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. W konkursie w tym roku rywalizowały 34 realizacje radiowe oraz 28 produkcji telewizyjnych. Reżyser nagrodzonego spektaklu Wawrzyniec Kostrzewski przyznał, że telewizyjna realizacja Wesela Wyspiańskiego była dla niego sporym wyzwaniem. To jest zawsze jakieś ryzyko, które trzeba podjąć. I też konkluzja przychodzi, kiedy się długo tekst czyta, analizuje, robi się adaptacje. W pewnym momencie rzeczywiście odkryłem, że to jest obok Dziadów jeden z najlepszych polskich horrorów. Cała historia brzmi bardzo współcześnie. Na pewno starałem się wyczytać z pomiędzy wierszy Wyspiańskiego opowieść o naszym świecie dzisiaj i wiedziałem, że mam poparcie autora. Starałem się podchodzić do niego z szacunkiem. Tak długo szukać, aż znajdę to, co w nim nasze dzisiejsze i współczesne. a twórcy zwycięskiego spektaklu podzielą między siebie 30 tysięcy złotych. I na koniec ponownie eurowybory, tyle że na Wyspach Brytyjskich. Główne partie, konserwatyści i lejburzyści, są pod presją. W przypadku konserwatystów powodem jest partia Brexitu, domagająca się twardego antyunijnego kursu. W przypadku Partii Pracy przyczyna to partie antybrexitowe na czele z liberalnymi demokratami. Nigel Farage ostrzega główne partie. Jeżeli nie wyjdziemy z Unii 31 października, Brexit Party powtórzy swój wynik w wyborach parlamentarnych. Zaczynamy się do tego przygotowywać. W to ostrzeżenie wsłuchuje się część członków partii rządzącej apelujących. Naszym nowym liderem powinien być twardy eurosceptyk. To dzwonek ostrzegawczy. Musimy wypełnić instrukcję daną nam przez ludzi. Mówi BBC Nadim Zahawi z partii rządzącej. Dobry wynik antybrexitowych liberalnych demokratów. Po raz pierwszy od 100 lat pokonujemy i konserwatystów, i lejburzystów. Zauważa polityk ugrupowania Sal Brinton, a wśród wspomnianych lejburzystów spór. Spór o to, czy ugrupowanie powinno wreszcie w jasny sposób opowiedzieć się za drugim referendum. Jeżeli będzie jakaś umowa brexitowa, świetnie, ale obywatele muszą ją koniecznie zatwierdzić. To wiceszef ugrupowania John McDonnell, tyle że jak na razie szef partii Jeremy Corbyn pozostawał sceptyczny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17 stopni zobaczymy tej nocy na termometrach w Opolu, najmniej 11 w Szczecinie i Koszalinie. Poza tym zachmurzenie duże, będzie padał deszcz. Jutro podobnie, wyjątkiem będzie północny zachód, gdzie pojawi się sporo słońca. Zagrzmi na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, w województwach łódzkim i świętokrzyskim, a także na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku i Opolszczyźnie. Lokalnie będzie padał grad. Maksymalnie 25 stopni w Krakowie, Przemyślu i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 33. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 1 do 8 czerwca w Tarnowie. Projekcje konkursowe, aneks, projekcje plenerowe, filmy młodego widza, wystawy, koncerty, spotkania. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury, Miasto Tarnów, Województwo Małopolskie. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Wojciech Maniak zwykle na posterunku. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór stałym słuchaczom i tym, którzy niechcący się włączyli i miejmy nadzieję zostaną aż do końca audycji. Dziś będzie dużo koncertowych nagrań. Na początek utwór o niebezpiecznym tytule Buty u Marlaka. I think it's time to introduce this man next to me now. Let's give him a dinosaur barbecue. Welcome, Mr. Tino Gonzalez. Listen up to get the feeling. Ain't no ordinary news. It's just so If you wanna keep them all night, you gotta reach into your heart. Now when giving is a merit, you can bet on getting back. Love is best when you share it. Travel down a humble track. And my life's been going ups and downs and paying due. Only one thing I'm knowing, I don't wanna walk, don't wanna walk, don't wanna walk in a dead man's shoes. Don't Dead Man's Shoes. No i zapowiedź już zdradziła wykonawcę. Był to Tino Gonzalez. A cała płyta, no cała płyta taki bardzo ma obiecujący tytuł, można powiedzieć. Obiecujący, ponieważ brzmi on New Generation of the Blues. Nowe pokolenie bluesa. No i to może ekscytować tyle, że mała poprawka, to nowe pokolenie bluesa zostało zarejestrowane na żywo w roku 1996, czyli zdążyło już bardzo dorosnąć to nowe pokolenie, bo jak łatwo policzyć, minęło ponad 20 lat. No ale tak właśnie grał wówczas Tino Gonzalez, urodzony w Chicago, gitarzysta i wokalista. No i myślę, że warto sobie przypomnieć jego początki, szczególnie, że teraz utwór de facto tytułowy New Generation. rozegrał się Tino Gonzalez, no ale jak New Generation of the Blues, to jak to zrobić krótko? Zagrał i pokazał, co potrafi. Kontynuuje prezentację nagrań koncertowych. Teraz będzie artysta, który urzekł mnie kiedyś jedną swoją piosenką i praktycznie, mimo iż mam parę jego płyt, pozostał dla mnie piosenkarzem czy twórcą tego jednego utworu. No ale oczywiście muzyki robił więcej, nie tylko w studiu, ale i na koncercie. Na przykład o tak. Well, To nagranie nosiło tytuł Gambling Fever, a artysta, który wykonał ten utwór, to Mason Ruffner. Dla mnie Mason Ruffner to zawsze skojarzenie z tytułem Gypsy Blood. Kiedyś usłyszałem tę piosenkę, zachwyciła mnie, popędziłem, kupiłem płytę jeszcze wtedy analogową. Potem pamiętam, dokupiłem jeszcze w ciemno jakiś czas potem inny jego album, a potem jeszcze coś. Niemniej to Gypsy Blood pozostało u mnie jako mój ukochany kawałek z jego repertuaru. Mason Ruffner nie miał lekko, bo jako dziecko wyrastał w rodzinie głęboko religijnej, o niezwykle surowych zasadach. Nie było tam miejsca na śpiewy, tańce i zabawę. Ojciec trzymał to wszystko żelazną ręką i młody Mason po prostu musiał wynieść się z domu, żeby móc tworzyć, żeby móc zajmować się muzyką, czyli tym, co w rodzinnym domu nie było dobrze widziane. No i powstały różne piosenki, powstały płyty i doszło również do nagrania albumu koncertowego. Ten na żywo, live, to też nie jest taka bardzo nowa rzecz, bo płyta ukazała się w 2007 roku, jeśli dobrze pamiętam. No ale istotne jest to, że między innymi Mason Ruffner wykonuje tutaj mój ulubiony utwór. Usłyszymy go, ale nie od razu, bo najpierw jeszcze będzie Loaded Down, a potem Gypsy Blood. Big weapon. Yeah. gunshots ring out in the city. Go call the police. Pray for my mama. Mama, pray for peace. Yeah, if I die, oh, please don't bury me. Turn me into a giant condor. Sitting by the sea. We'll be right back. sam sobie zrobiłem przyjemność, ale bardzo liczę na to, że wśród Państwa są tacy, którzy pamiętają Masona Raffnera, a jeśli nie, to polubili go po tym zestawie koncertowych nagrań. No i mówiłem, że dzisiaj będzie live, będzie na żywo i na koniec też będzie na żywo, choć teoretycznie sięgając po tego artystę, żeby zachować zasadę, prezentując nowości, to powinienem przedstawić coś z najnowszej jego płyty studyjnej. No ale maniak jest trochę przekorny i teraz usłyszymy koncertową wersję utworu Fool. Spin him round. I'm gonna till the day I'm gone. And I don't need no one to tell me, yeah, I done made my claim. Man, you know. Nick Snebele. No właśnie, bo niedawno ukazała się jego płyta studyjna. Dodajmy, pierwsza płyta studyjna. I wydawałoby się, że należałoby od razu się tym albumem zająć. Ja nim się trochę zająłem, bo w innych audycjach moich już coś tam z tego albumu się pokazało. I z pewnością w Maniaku w końcu ona też wyląduje. Ale mnie zaciekawiła metoda pracy Nicka Snebelena, ponieważ stali słuchacze doskonale pamiętają, że kiedyś jeszcze był członkiem zespołu Trampled Underfoot wraz ze swoją siostrą. To był taki projekt rodzinny i z bratem, no ale rodzeństwo Snebelen postanowiło pójść swoimi drogami. Najszybciej chyba zrobiła to siostra, która jako Daniel Nicole zaczęła nagrywać, a Nick Snebelen przymierzał się do tego, ale przyjął taką metodę prób i błędów, z tym, że podejrzewam, iż tych błędów było mniej niż prób. Mianowicie wydał, jeśli dobrze zliczyłem, dwie płyty koncertowe, zanim zdecydował się wejść do studia. No i jak wszedł, to nagra bardzo przyzwoity album, o którym mówiłem, że do nas wróci, a tutaj mamy na żywo w Kansas City Nicka Snebelena, który no, pokazuje, że właściwie już jest gotów do studia, a wszystko to ukazało się w roku 2017. No to w tej sytuacji, skoro uparłem się, żeby dzisiaj wszystko było koncertowe, to na koniec dzisiejszego wydania Maniaka Pociemku raz jeszcze Nick Snebelen na żywo z Kansas City w utworze o dość długim, intrygującym tytule Herbert Harpers Free Press News. the president. You see, some folks vote and some folks can't. The hippies singing their flower song and dry crop running is going on. The more you hope, they put you in a cage. Tell me where you're gonna hide, don't get to choose. Not today. We made a truth.